miesiąca. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ogłoszono wyroku w głośnej sprawie Kajetana P. O powodach tej decyzji za chwilę opowie nasz reporter, który jest w warszawskim sądzie okręgowym. W Poznaniu trwa kolejny dzień szczytu państw Bałkanów Zachodnich. Biorą w nim udział m.in. premier Theresa May i kanclerz Angela Merkel. Stołeczni policjanci oddają krew i zachęcają do tego innych. Jesteśmy policjantami, złożyliśmy rotę ślubowania. Jest to jedna z form po prostu pomocy społeczeństwu. Sąd nie wyda dziś wyroku w głośnej sprawie Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego. Nastąpił nagły zwrot. Sąd przedłużył przewód sądowy, tłumacząc to nowymi okolicznościami. Karol Surówka jest przed warszawskim sądem, gdzie odbywają się rozprawy dla najgroźniejszych przestępców. Karol, powiedz, co to za nowe okoliczności? Niestety w tym momencie wiadomo bardzo niewiele. Proces na wniosek rodziny został utajniony i pełnomocnicy po opuszczeniu sali rozpraw nie chcieli mówić, czy pojawiły się nowe dowody i czy mogą wpłynąć na wyrok. Rafał Carko, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, poinformował jedynie, że odbędzie się kilka dodatkowych rozpraw. Nam zależy na tym, żeby sąd wydał wyrok na podstawie całego materiału dowodowego, wszelkich okoliczności, żeby one nie budziły żadnych wątpliwości. Piotr Dałkowski, pełnomocnik oskarżonego, dodał, że takie przedłużenie przewodu sądowego nie jest sytuacją wyjątkową. Zdarzają się takie sytuacje, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli hipotetycznie można uznać, że skoro sąd uznał, że należy wznowić przewód sądowy, to zapewne ma w tym jakiś cel. Sprawa toczy się od maja 2018 roku. Rozprawy odbywają się w sali o podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Cały budynek jest otoczony murem z drutem kolczastym. Kajetan P. na rozprawy dowożony jest z oddziału psychiatrycznego w Poznaniu. Mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego Katarzyny J. w 2016 roku. Kajetan P. umówił się z nią na lekcję języka włoskiego. Kilkakrotnie dźgnął ją nożem. Później rozczłonkował jej ciało i przewiózł taksówką do wynajmowanego mieszkania na Żoliborzu. Żeby zatrzeć ślady, spowodował w tym mieszkaniu pożar. Kajetan P. uciekł z Polski. Po 11 dniach został zatrzymany na Malcie. Przekazano go Polsce. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Liderzy krajów Unii Europejskiej oraz 6 krajów z regionu Bałkanów Zachodnich rozmawiają o integracji tego regionu ze wspólnotą. Wśród gości jest kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Podczas otwarcia sesji plenarnej prezydent Andrzej Duda mówił, że bez integracji Bałkanów Europa nie będzie oddychać pełną piersią. W Poznaniu jest Katarzyna Ingram. Czego mogą się spodziewać przywódcy krajów Bałkanów Zachodnich, którzy przyjechali na szczyt? Liderzy krajów Bałkanów Zachodnich usłyszeli podczas otwarcia sesji plenarnej, że Polska popiera politykę rozszerzenia Unii Europejskiej. Wspólnota na jesień tego roku przełożyła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Prezydent Andrzej Duda mówił, że kwestia członkostwa w Unii Europejskiej nie powinna być spychana na boczny tor, szczególnie w momencie, kiedy ważą się losy opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię. W tym momencie powinno dojść do otwarcia na nowe kraje członkowskie. Takie jest moje przeświadczenie. Unia Europejska jako wspólnota powinna dać świadectwo, że projekt europejski żyje. Premier Mateusz Morawiecki, otwierając sesję, mówił, że rozmowy będą dotyczyły kwestii gospodarczych. Chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na tematyce gospodarczej, omówić kwestie kluczowe, które determinują rozwój społeczno-gospodarczy Bałkanów Zachodnich. Politycy będą rozmawiali także o połączeniach infrastrukturalnych i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi. Katarzyna Ingram z Poznania, dziękujemy za te relacje. Uwaga kierowcy, kolejny dzień są utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 między węzłem Brzeg i Opole w kierunku Katowic. Utworzył się tam 8-kilometrowy korek, tak jak wczoraj. Powodem są prace remontowe przy wymianie nawierzchni. Z tego powodu konieczne było zwężenie jezdni do jednego pasa. Na tablicach informacyjnych przy autostradzie są wyświetlane informacje o zatorze i proponowanych objazdach. Pod hasłem 100 litrów krwi na stulecie powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze organizują dziś zbiórkę krwi. Przed Pałacem Mostowskich na tzw. Dużej Koronie stoi specjalny ambulans z wykwalifikowanym personelem medycznym. Warto w ten sposób pomagać, mówią policjanci. Szczytny cel. Raz się przydarza, stulecie policji, 100 litrów krwi do oddania. No i chciałem się przyłączyć do akcji w ten sposób. No ratujemy życie innym osobom, tak?

Mariusz Cieślik, witam Państwa z Międzyzdrojów, z 24. Festiwalu Gwiazd. To specjalne wydanie Akademii Rozrywki poświęcone specjalnemu, wyjątkowemu artyście, który jest bohaterem tego festiwalu w tym roku. Stanisław Bareja, wielki reżyser komediowy. No, myślę, że trochę, nie wiem, dla Olafa Lubaszenki, dyrektora artystycznego, może trochę nawet idol, jeśli chodzi o artystyczną. Olaf Lubaszenko, to jest niezwykłe, szanowni Państwo, bo tego nie można zobaczyć w radiu, a szkoda. Miał przed chwilą na czapce z Daszkiem motyla. To takie rzeczy tylko w plenerowym studiu Trójki. Olaf Lubaszenko pokiwał głową, że tak, że to jest jego idol. Wielki reżyser komediowy. Dziś, jutro, przepraszam, odsłaniamy tutaj gwiazdę na Promenadzie Gwiazd. Będą ją odsłaniali Katarzyna Bareja. Dzień dobry. Oraz Jan Bareja. Dzień dobry. Których Państwo mogą znać na przykład z filmu Miś, no, polskiej komedii wszechczasów, przynajmniej moim zdaniem. Olaf Lubaszenko znowu kiwa. Potwierdzisz? Ja powiem najpierw dzień dobry, żeby dać świadectwo swojej obecności tutaj. Tak, potwierdzam to, co mówiłeś wcześniej, czyli to, że pan Stanisław jest dla mnie taką ważną postacią i drogowskazem, jak należy się zachowywać w życiu i być może jaką drogą artystyczną iść. Natomiast teraz również potwierdzam to, że są z nami Kasia, Janek. Potwierdzasz również to, że jutro będziemy... Miś jest komedią polską wszechczasów? To też potwierdzam. Tak uważam. A co do gwiazdy, to nie będzie dokładnie gwiazda, to będzie rzeźba upamiętniająca pana Stanisława. Jej autorem jest profesor Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I zanim zaczniemy rozmawiać, zanim zaczniemy wspominać, zanim zaczniemy trochę mówić o filmach, to posłuchamy piosenki. To będzie piosenka, mówiąc szczerze, moja ulubiona, jeśli chodzi o filmy Stanisława Barei, ale myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Przemysław Gintrowski, Coś być musi, za zakrętem z filmu Zmiennicy. I oczywiście. Dobrze, to za chwilę będzie ta piosenka. To teraz ja chciałbym, żebyśmy wspomnieli o tych momentach, z których widzowie mogą Was znać, nasi słuchacze i widzowie filmów Stanisława Barei. Najważniejsza rola Janka to chyba w liczenie kolejkowiczów w Misiu, tak? To w Misiu, natomiast... Ilu było kolejkowiczów w Misiu? 123 osoby. Harcerz. Grałeś harcerza. Harcerza, ale w takiej czapce, na której napisane było Love You, nie wiem, od znajomej, w związku z tym byłem teoretycznie częściowo w mundurku, a częściowo w czapce, która nie pasowała do harcerza raczej. Bardziej do... Wtedy to jeszcze była moda hipisów, nie? Którzy się kończyli. To gdzieś od jakiejś przyjaciółki zrobiona ręcznie na drutach. 79 rok. Zdjęcia, 81 premiera. Tak. To koniec takiej hipisowskiej epoki, ale w Polsce ci hipisi jeszcze wtedy byli. Kasia, tych ról też masz więcej, bo to nie jest jedyna twoja rola w filmach taty. Nie, grałem jeszcze w Niespotykanie spokojnym człowieku chłopca, który się zażera kiełbasą i namawia innych do wyjścia z autobusu. I taka rola, która mi utkwiła najbardziej, bo była noc, dworzec centralny, druga w nocy, ja ze starszym człowiekiem, zima. To jest brunet wieczorową porą, kiedy Kowalewski goni pokorę w okolicach centralnego. Ponieważ dostał od niego w twarz. Tak. I nie może się z tym pogodzić. Nie może się pogodzić i stoi chłopiec z dziadkiem i jest tylko niestety część wiersza wykorzystana w tym filmie, autorstwa Stanisława Tyma zresztą. Taki wiersz był: hula hula wiatr zimowy, wicher duje w twarz, a dwa wuje zamarznięte do połowy doją krowy i stąd mleko masz. I o. Tak. Piękny wiersz. No. Kasia, ja pamiętam cię jako sekretarkę w Misiu. Tak było. Miałam straszną tremę, bo dookoła mnie i Stanisław Bareja, i Stanisław Tym, i Wojciech Pokora, i pani Merle, która grała handlarkę nielegalną na białym. Tak się denerwowałam, że strasznie mi się chciało zapalić, czego nie było mi wolno. Byłaś wtedy bardzo młodą osobą. Byłam wtedy tak w przedszkolu, więc nie wolno mi było palić i Tym to chyba wyczuł. Powiedział: dajcie jej papierosa, na co tata zastrzegł: tylko się nie zaciągaj. No jak Bill Clinton, on też palił różne specyfiki, ale się nie zaciągał. A to też nie jest twoja, bo ty w wielu filmach taty grałaś. Tata miał taki ładny pomysł, ponieważ bardzo nas lubił, a wtedy nikt nie posiadał w domu kamery, to chciał mieć pamiątkę z nami. Z dorastania waszego. Wciskał nas gdzie się dało, nawet mamę wcisnął do żony dla Australijczyka. I ona teraz mówi, że żałuje, że później się już nie dała. Najwybitniejszą chyba aktorką była jego matka Stanisława, która w pewnym momencie stoi w kolejce pod domem handlowym Emilia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Tak. O czym nie wiedział operator i w pewnym momencie opieprzył staruszkę w kolejce. Czemu się pani gapi w kamerę? Na co staruszka? Bo ja chcę, żeby mnie było widać. Ktoś szepnął operatorowi, to jest matka reżysera. No. To było, to niepolityczne było. Ja pamiętam twój dialog z Zofią Merle. To Zofia Merle mówiła, że aż strach, jak łapią na Centralnym i że trzeba było wysiadać na Zachodnim. Tak, łapanki. Tak, łapanki to nawiązanie, to zresztą... Baba z Cielęciną, wyjaśnijmy już całość. Nie, z Nabiałem, to była baba z Nabiałem. Tak, to była baba z Nabiałem. W każdym razie tak wyglądało wtedy. No, szanowni państwo... Jedno ze źródeł zaopatrzenia. Na szczęście to zostało zapomniane, ale jeszcze ja pamiętam, że w latach 90. jeszcze po różnych zakładach pracy państwowych chodziły baby z Cielęciną. To była pewnie bardzo dobra Cielęcina gdzieś tam z jakichś podwarszawskich hodowli. Mamy tę piosenkę, którą mieliśmy zagrać na początku, ale zanim ją zagramy, to jeszcze chciałbym zapytać Olafa Lobaszenki, który na razie tylko dopowiada, a tak sobie pomyślałem, ty nie miałeś tego szczęścia, bo ty już w tym wieku grałeś w filmach, w tamtym czasie grałeś w filmach, takim bardzo popularnym, bardzo dobrym zresztą serialu Życie Kamila Kuranta. Nie miałeś takiego szczęścia, żeby zagrać u Stanisława Barei, ale jakbyś miał, to w jakim filmie chciałbyś zagrać? Wydaje mi się, że... za najpoważniejszy film, za taki swoisty moralitet uważam, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Ale Miś oczywiście spełnia też te warunki. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, przypomina taką, nie wiem, gogolowską trochę komedię ludzką i to jest moim zdaniem, jeśli wziąć pod uwagę różne elementy, wartość literacką, wartość przekazu, a również formę, to ten film uważam za najważniejszy. Katarzyna Breja? Cieszę się, ponieważ tata też najbardziej ten film lubił, uważał go za nieco przegapiony. A co do ciebie, to chciałam powiedzieć, że osoba, która prawdopodobnie najlepiej zna z widzenia Stanisława Bareje, czyli Hanna Kotkowska-Bareja, stwierdziła, że bardzo byś się nadawał do roli ojca, bo jest w sobie taka dobroduszność, filuterność, jakaś taka fajna filozofia życiowa na licu, więc witamy w rodzinie. No ja mogę powiedzieć tylko, że Olaf Lubaszenko już rolę Stanisława Barei raz zagrał w sztuce radiowej Zupełny Bareja, która opowiada, którą napisałem ja, tak się składa. Tak, opowiada przypadkiem się tak złożyło, że mówiący te słowa jest jednocześnie autorem tej sztuki. Tak, ta sztuka opowiada o kulisach powstania Misia i ona jest w 80 niemal procentach oparta na faktach. To są zupełnie niezwykłe historie i myślę, że jeszcze kiedyś państwo tę historię usłyszą w innej formie i jestem przekonany, że Olaf Lubaszenko będzie miał w tym jakiś udział. A teraz obiecana piosenka Przemysława Gintrowskiego z serialu Zmiennicy. Coś być musi za zakrętem. Jedno życie ma spraw tyle, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny, lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie życie niemal lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. nie podołasz zamówieniu, to załatwi je twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Jak na koła samochodu nawijamy życia wstęgę. Raz do dechy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, to cholery za zakrętem. Coś być musi, do cholery za zakrętem. Przemysław Gintrowski, piosenka nagrana w połowie lat 80., kiedy Przemysław Gintrowski miał po prostu zakaz występowania w mediach. No i to jest też taka ciekawa historia, bo państwo tego mogą nie wiedzieć, bo to nie są powszechnie znane fakty z biografii Stanisława Barei, ale w domu państwa Barejów na przykład przez 10 lat pracował powielacz dla Podziemnej Solidarności w piwnicy. Dalej tam jeszcze jakieś ślady po nim można znaleźć, choć już takie drobne. A Przemysław Gintrowski, jako chyba, to chyba jedyny jego występ w oficjalnych PRL-owskich komunistycznych mediach do 89 roku, właśnie w serialu Zmiennicy. I to jest chyba to, o czym ty mówiłeś, bo to Olaf Lubaszenko, mówiąc o postawie i o takim wzorcu, rozumiem, że miałeś na myśli właśnie tę niezwykłą niezależność. No, tę niezależność i taką integralność światopoglądową. Tak dzieła i człowieka. Że wiedział chyba, tak zgaduję, co jest ważne i chyba nigdy z tego nie zrezygnował. To jest piękne, bo wielu ludziom wtedy to się nie udało. I jeszcze powiem o tej piosence, bo mi się wydaje, że ona w dużym stopniu charakteryzuje pewną specyfikę filmów pana Stanisława i seriali. Mamy do czynienia z formą komediową, z formą z pozoru lekką, łatwą i przyjemną, ale osadzoną bardzo mocno w treści satyrycznej, w treści bolesnej bardzo często. I wydaje mi się, że ta niezwykle poważna, emocjonalna, ciężka piosenka, ale bardzo poważna, oddaje, pokazuje nam prawdziwy stosunek reżysera do tej lekkiej opowieści. No, chodzi krótko mówiąc tej piosence o to, że jesteśmy w połowie lat 80., gdzie za zakrętem nic dobrego nie widać. No, wszyscy czuli wtedy, że jest źle. Ja natomiast chciałbym jeszcze, ponieważ to jest Akademia Rozrywki, to nie będziemy też rozmawiać tak bardzo dużo o tych sprawach poważnych. Natomiast to o tym będziemy rozmawiać długo i będziemy się nad tym długo zastanawiać. Mianowicie, skąd się brały te niezwykłe zupełnie zachwycające powiedzonka w filmach Stanisława Barei. Całkiem niedawno, dosłownie miesiąc temu, kilka dni temu mówiliśmy o tym na antenie, ukazała się książka Jak u Barei. To jest książka opowiadająca o epizodystach. Niektórzy z nich byli też wybitnymi aktorami, na przykład Józef Nalberczak, którzy zostali zapamiętani dzięki temu, że mieli swoje niezwykłe, zupełnie krótkie, bardzo lapidarne dialogi w Misiu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, gnę cię wieczorową porą, w Poszukiwany, poszukiwana. Ja myślę, że tych kwestii, z których oni są znani, jest kilkadziesiąt. No, Józef Nalberczak to jest ta słynna opowieść chłoporobotnika, który opowiada o tym, że ogólnie to ma dobry dojazd. W duecie z Marianem Łączem, i tu muszę powiedzieć, ciekawostka, Marian Łącz to jest jedyny aktor, który był również reprezentantem Polski w piłce nożnej. Prawdziwym. W latach 50. to się tak, działo. Grał w Polonii Warszawa. A jego córka kontynuuje tradycję. Jest aktorką. Laura. I organizuję też memoriał wędkarski imienia swojego taty, który był także zapalonym wędkarzem. No to jak myślicie, skąd się brały te niezwykłe takie powiedzonka typu ja ogólnie zarobiony jestem, ja to mam dobry dojazd, zdążam, czy pan zdąża? Skąd to się brało? Katarzyna Bareja. Myślę, że między innymi z tego, że tata był bardzo naturalnym, prawdziwym facetem. Nie szwędał się po salonach, nie przesiadywał w knajpach, tylko jeździł na swoim zdezelowanym składaku po mieście. Który do tej pory w ogóle jest. Jest, czynny. Został naprawiony, tak. Wystawał w kolejkach, czekał w warsztatach, szwędał się po bazarach i nasłuchiwał. I myślę, że ta jego taka niezwykła życzliwość, ciepło, zmysł obserwacyjny, a także to, że on się nigdy nie wynosił. On, poznając ludzi, po prostu był z nimi, nie udawał kogoś, kim nie jest. I mnie samą fascynował ten jego niezwykły talent. Do podsłuchiwania języka, tak? Tak, nawet czasami się kłóciliśmy o to, bo troszkę chyba nasłuchiwał moich rozmów z chłopakami, bo znajdowałam ślady w filmach. Na przykład? Nie powiem, bo się wstydzę. Będzie w książce, którą właśnie napisałam, mam nadzieję, że się niedługo pojawi, pod tytułem Żaby w śmietanie. To ma związek z tytułem filmu, który tacie odrzucono. Bo jeszcze musimy dodać, że poza tymi zrealizowanymi komediami to chyba 5 czy 6 scenariuszy nie zostało zrealizowanych autorstwa Stanisława Może Barei. Nawet więcej. I to też były komedie. Jan Bareja. Złoto z nieba był taki serial Trójka do bicia, wojenny serial, znaczy film fabularny miał w stylu być. Złoto dla zuchwałych troszkę. Złoto dla zuchwałych akurat trójka myślę troszkę do bicia inaczej. W naszym radio brzmi znakomicie. Prosimy nie bić nas, my nie zasługujemy na to. Audycji. W każdym razie scenariusz czeka nadal na realizację i mam takie wrażenie, że ojciec po prostu kochał ludzi i on się z nimi zaprzyjaźniał i rzeczywiście uczciwie i szczerze rozmawiał. Właśnie byłem teraz na wsi, gdzie zmarł jeden z jego znajomych, z którym uchodzili na ryby, w rękę łapali ryby, jak ja byłem dzieckiem. Było to dla mnie zawsze fascynujące bardzo. Jak można łapać w rękę ryby? To jest ciekawe. Tyle było ryb, czy tak łatwo je było złapać? Raz, że było dużo ryb, dwa, że oni mieli takie umiejętności, których my w tej chwili powoli zatracamy w tej chwili. No, ojciec miał też niezwykłe umiejętności dotyczące na przykład do domowej produkcji rozmaitych dóbr, których wtedy nie było. Nie tylko produkowano w piwnicy państwa Barejów długoobiegowe książki nielegalne, niecenzuralne, ale też czasem przy okazji produkowano bimber, który był wtedy, jak wiadomo, zakazany. I te sceny w poszukiwana, no chyba trochę nawiązują do różnych przygód Stanisława Barei. Tam jest taka, nie wiem czy państwo pamiętają, opowieść o pewnym człowieku, który badał procent cukru w cukrze. Chodziło o to, żeby się nie wydało, że on kupuje cukier na bimber. Tak, tata nawet mi obiecał niebacznie, że jak się dostanę na studia, to mnie nauczy. I tak się stało. Ale nie kontynuujesz rodzinnej tradycji. Nie, mimo że syn próbował mnie przekonać, ale nie. Stwierdziłam, że są inne świeckie tradycje warte podtrzymania, to niekoniecznie. Ale mieliśmy różne przygody, to wszystko będzie w książce. Co chciałam rzeczywiście jakby troszkę już zareklamować, to po tacie została masa listów, jego bajek, opowieści, rysunków. No, mają państwo, mam nadzieję, niedługo okazję poznać go z innej strony. No jest 90. rocznica urodzin, mam nadzieję, że tych wydarzeń będzie więcej. Nie wiem, czy państwo zarejestrowali i czy nasi goście zarejestrowali, ale w ten weekend był bieg imienia Stanisława Barei na ostatnie piętro Pałacu Kultury, gdzie pamiętają fani Misia i fani filmów Stanisława Barei, rezydował minister Złotnicki, tam miał sanatorium. A Ryszard Ochucki musiał się do niego dostać. Biegiem. No, czyli to jest właśnie dlatego. I okazuje się, szanowni państwo, że to bo pan 3,40. Ma teraz relaks i trzeba było biec na górę. Tak. Ja mam takie, znam takie relacje też a propos tych niezwykłych zupełnie powiedzonych, że Stanisław Bareja miał też taki słuch do tego, co aktorzy mówią. I na przykład Andrzej Fedorowicz, aktor, który grał szefa warsztatu samochodowego. Tak, zarobiony jestem. To jest powiedzenie, którego on sam po prostu używał. I stąd się ono wzięło w filmie. I on w ogóle miał taki talent do powiedzonek i Stanisław Bareja podsłuchiwał właśnie swoich aktorów i mówił, o, to się nadaje. To teraz będzie piosenka. To będzie piosenka z filmu, który zrealizowano w roku 68. Małżeństwo z rozsądku. To jest piosenka, którą bardzo lubię i która potem zrobiła w sumie, można powiedzieć, dużą karierę. Bogdan Łazuka, Miłość złe humory ma. Mówią, miłość jest piękna, w słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma. W perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić. Lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Inni tęsknią wróżą z kart, my po prostu wspólny start. Więc rozsądku za mnie wyjść, za mnie za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Taksówką jedźmy zaraz po metryki. Nie oglądaj się za nikim, mało dziś sentymentalnych par. Miłość, że humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi tak, a myśli nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam zusz i burz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się tę gwarancję, że już gorzej być nie może, ani róż. Nie będę inny już. Miłość złe humory ma, pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten jeden byt. Miłość złe humory ma, czyli Bogdan Łazuka z filmu Małżeństwo z rozsądku. Piosenka, która potem stała się w sumie no całkiem znanym przebojem, funkcjonującym również poza kinem, poza filmem. Jesteśmy w Międzyzdrojach, 24. Festiwal Gwiazd. Ze mną są Jan i Katarzyna Barejowie, a wspominamy Stanisława Bareję, moim zdaniem najwybitniejszego polskiego reżysera komediowego i chyba nie tylko moim zdaniem, sądząc po tym, ilu widzów za każdym razem ogląda powtórki jego filmów i seriali. Już jutro zostanie taki specjalna rzeźba odsłonięta w 90. rocznicę urodzin reżysera Misia. Reżysera, co mi zrobisz, jak mnie złapisz, reżysera Poszukiwana. Rozmawialiśmy podczas przerwy z Katarzyną Bareją o tym, że Stanisław Bareja był człowiekiem wielu rozmaitych umiejętności, których no, nie tylko umiał produkować bimber i robić filmy, ale na przykład miał znakomite pomysły, czy to literackie, czy to, nazwijmy to, graficzne, tak? Tak. To co wymyślił w latach 70. Stanisław Bareja, a co zostało wymyślone dopiero 30 lat później? Nawet jeszcze wcześniej, przepisując jego listy, odkryłam w liście z roku 54, że to Stanisław Bareja, ogłaszam niniejszym, wymyślił emotikony. W liście do przyjaciela napisał, że uważa, że należałoby stworzyć coś, co określił mianem jednoznaków emocjonalnych, które wyrażają w taki graficzny sposób stan emocjonalny piszącego. Jednoznaki są troszkę nieprzyzwoite, bo na przykład rezygnacja... No bo wtedy młodym człowiekiem to miał, powiedziałbym, rozmaite pomysły. Okej, okay, wkroczyła cenzura. Może kiedyś to państwo zobaczą wydane. W każdym razie byłam zaskoczona, bo to są ewidentnie małe obrazeczki jego pióra, które reprezentują właśnie zestaw stanów uczuciowych. I teraz gdyby Stanisław Bareja to opatentował, jego rodzina zarobiłaby miliony albo może miliardy i byliby potentatami na rynku komputerowo-multimedialnym. Nie stało się to. To trochę mi przypomina historię, powiedziałbym, jak z Barei. Mianowicie jest taka opowieść, i to jest prawdziwa historia, dotycząca człowieka, który wynalazł kebab. Wszystkim się wydaje, że kebab to jest potrawa tradycyjna turecka. Otóż nie. Została ona wynaleziona w latach 60. przez emigranta tureckiego w Niemczech, w Berlinie dokładnie, który po prostu miał taką, jak to się mówi, budę z kebabem. Taki punkt, gdzie robiono te potrawę. I ten człowiek nigdy tego nie opatentował. Pracował ciężko do końca życia. Ale kiedy pod koniec życia go pytano, czy żałuje tego, że nie zarobił tych milionów czy też miliardów na kebabie, powiedział, no owszem, musiałem pracować do końca życia, ale jednocześnie bardzo się cieszę, że wielu ludzi dzięki mnie zarobiło miliony i zarobiło i mogło się utrzymać, więc właściwie nie jest tak znowu najgorzej. Wspominamy filmy Stanisława Barei. A który z filmów jest waszym ulubionym filmem? Albo która ze scen, która was najbardziej śmieszy, która jakoś wam najbardziej mówi coś na temat waszego ojca? Jan Bareja. Ulubionym filmem moim jest Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Natomiast taka ulubiona scena, to jest taka też rodzinna, przemycona scena, to jest kiedy mój ojciec karmi krokodyle jako boss narkotykowy w Tajlandii. W serialu Zmiennicy, z którego piosenkę słuchaliśmy. Zmiennicy i mówi, tłumaczy Piotrowi Pręgowskiemu, Tajowi, mówi, że on mówi, że psy nie wyczują, Pręgowski boi się, pyta się, czy psy nie wyczują narkotyków, które są pakowane w kiełbasy. Ojciec mówi, że nie, bo to jest sama sól i czosnek i tego nikt nie je, to jest on tylko krokodyle i moja żona. Moja mama nie cierpi czosnku i soli też nie używa za dużo. W związku z tym to... A to jest, rozumiem, taki rodzinny dowcip przy okazji dowcipu po prostu takiego. Zresztą to wspominaliśmy o tym, że wygraliście w filmach Stanisława Barei, ale sam Stanisław Bareja też grał często w swoich filmach. No chyba najbardziej znaną jego, są dwie najbardziej znane jego role. To jest pan Jan z Misia, właściciel sklepu w Londynie, który poprosił o kamyk z Jasnej Góry, a dostał kamyk z Jeleniej Góry, a w zasadzie dostał kamyk znaleziony przez Stanisława Tyma po prostu na ulicy w Londynie. A druga rola to jest posterunkowy, tylko dzielnicowy w serialu Alternatywy 4, rozgrywający się na Ursynowie, gdzie do dziś dzień jest taka piękna, jest taki piękny mural z portretem Stanisława Barei. Oglądacie czasem te murale, bo tam są takie dwa. Jeden to jest Stanisław Anioł, a drugi to jest portret Stanisława Barei. Katarzyna Bareja? Pisałam pracę magisterską o Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Pewnie była jedną z gorszych, bo to się stało tuż po śmierci ojca i też niestety po jego śmierci po raz pierwszy puszczono... Skończyłaś filmologię. Kulturoznawstwo, filmoznawstwo, tak. Zmienników puszczano też już po jego śmierci i bardzo trudno mi się to oglądało. Dopiero teraz po latach, po powrocie z emigracji, obejrzałam to ponownie i naprawdę ze wzruszeniem i zachwytem słyszę masę dialogów ściągniętych z domu. Widzę mojego przystojnego brata, który nie wspomniał, że tam też zagrał. Wyglądał bardzo fajnie, bo wreszcie taki już całkiem dorosły. Zachwycił mnie chyba przedostatni odcinek Zmienników, ponieważ tam występuje nawet wieś, z której pochodzą Barejowie, czyli Skórzec. Ostatnio pojechałam do Skórca i spytałam, przepraszam, czy to są jacyś Barejowie, a pani w pierwszej lepszej chatce powiedziała, a którzy? Bo tu są tam sami Barejowie, mówiąc krótko. Dokładnie. Ja ale mówię, ale nie jest to ta wieś z Misia, gdzie węgiel przyjeżdżał tylko przed wojną i przy okazji naboru choinek przez węglarzy z Pragi Warszawskiej. Niewykluczone, ale nie wiem. No dobrze, to mamy jeszcze jedną świetną piosenkę z filmu, który... Ja mam taki problem, że wszystkie filmy Stanisława Barei lubię. Z filmu, który wydaje mi się bardzo zabawny, choć mocno zakręcony. Wydaje mi się, że jednak ten finał z człowiekiem w czerwonym kapeluszu w brunecie wieczorową porą, no jest trochę, jak to się czasem mówi, od czapy. I to był taki zarzut, który stawiał temu finałowi Stanisław Tym. I oto obaj autorzy scenariusza się pokłócili do tego stopnia, że Stanisław Tym podpisał się tam pseudonimem w ostatecznej wersji filmu. W każdym razie w tym filmie ważną rolę odgrywa piosenka Cygańska jesień w wykonaniu Anny Jantar. Jałowca dym, weź tej nocy czerń, niech konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr. I koła wzbiją kurz, znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś. Cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Weź okruchy snu, weź naręcze gwiazd, weź przed świtu chłód, pożegnaj miejsca, które znasz. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Cygańska jesień i Anna Jantar z filmu Brunet wieczorową porą, komedii Stanisława Barei. Jesteśmy w Międzyzdrojach, tuż przy hotelu, gdzie odbywa się 24. Festiwal Gwiazd, którego bohaterem jest Stanisław Bareja, bo w tym roku przypadają jego 90. urodziny i dziś wspominamy go razem z Katarzyną i Janem Barejami, którzy, jak wspominaliśmy już tutaj, występowali w jego filmach, sam reżyser występował również w swoich filmach, obsadzał tam również czasem swoją mamę, która na przykład, co właśnie powiedziała Katarzyna Bareja, siedzi obok Stanisława Tyma w słynnej scenie z Misia, kiedy Stanisław Tym traci włosy w teatrze. I tak absorbuje uwagę, że aż trudno ją absorbuje uwagę ta czupryna przerzedzająca się, że aż trudno zauważyć, że tam obok siedzi nawet rodzinie było i dopiero po jakimś czasie Katarzyna Boreja zauważyła, że tam siedzi jej ukochana babcia, prawda? Tak było. Ostatnio też dostrzegłam ją w czołówce filmu Nie ma róży bez ognia. Nie wierzyłam własnym oczom. To są właśnie takie miłe niespodzianki od taty po 30 latach. Nie ma róży bez ognia. Yogi Babo, niezapomniany zupełnie Jerzy Dobrowolski i Jacek Fedorowicz jako człowiek poddany straszliwej opresji przez jednak uciążliwego sublokatora, właśnie Jerzego Dobrowolskiego. Absurdy PRL-owskiej polityki mieszkaniowej szczęśliwie już są za nami. Jak po latach oglądacie filmy taty, to który wam się wydaje jednak najlepiej przetrwał tę próbę czasu w tym sensie, że będzie, bo dziś wiemy, że te filmy wciąż się bardzo podobają, chociaż w tamtych czasach budziły poważne wątpliwości. Krytycy wtedy traktowali Stanisława Bareję chyba gorzej niż dzisiaj Patryka Wegę, który jest chyba najbardziej atakowanym polskim filmowcem, nie bez powodu dodajmy akurat, w przypadku Patryka Wegi, bo te filmy mają pewne wady. Natomiast który z tych filmów waszym zdaniem po latach będzie taką najważniejszą pamiątką po waszym tacie? Myślę, że jednak Miś, że układy międzyludzkie niestety niewiele się zmieniają i nadal jest wszechobecne i cwaniactwo, i kumoterstwo, i chęć zarabiania pieniędzy za wszelką cenę. Ojciec to pokazywał z przymrużeniem oka, z humorem, z radością. I myślę sobie z taką nadzieją, że może gdzieś to się będzie zmieniać i mam nadzieję, że to się powoli zmienia, że może mniej tego będzie w życiu naszym. No może jest troszkę mniej, no bo jednak łatwiej robić przekręty w systemie, który jakby właściwie na przekręcie jest oparty, tak? To znaczy cały czas oparty jest na kłamstwie. Właściwie Miś jest filmem o kłamstwie. A jeszcze chciałem zapytać was, bo niedługo będziemy musieli się powoli żegnać. Skąd się brało to niezwykłe zupełnie poczucie humoru waszego ojca? Z czego, mimo że trudno mu było pracować nad filmami, bo nie był ani lubiony przez władzę, ani przez kolegów i z każdym filmem miał kłopoty, a chyba największe, z co mi zrobisz, jak mnie złapisz, i z Misiem, to oba te filmy kosztowały go każdy zawał, właściwie można powiedzieć. Każdy film przypłacał straszliwymi kłopotami zdrowotnymi. Skąd się brała ta, jakby to takie niezwykłe poczucie humoru i wyczucie absurdu? Gdyby tata usłyszał to, co teraz powiem, to by wykonał pewnie ten twój strasznie słynny grymas, takie dzikie skrzywienie twarzy. A moim zdaniem to jest miłość. On kochał Polskę przeogromnie. Jak wracaliśmy z demoludów, byliśmy wymordowani jazdą w psującym się samochodzie, walką z celnikami, a zawsze po przejechaniu granicy Polski tata na chwilę zatrzymywał samochód. Śmiem twierdzić, że jakby się nie wstydził, to chyba by tą ziemię ucałował, a on po prostu stał, gapił się przed siebie i miał tak rozanielony wyraz twarzy, że to warto byłoby zobaczyć. No, mam to w sercu. Tata bardzo kochał Polskę i Polaków. Większość jego filmów jednak kończy się happy endem, pokazując sens przyjaźni, miłości. No i czyli, chyba czyli też Miś. Poczucie humoru Stanisława Barei brało się właśnie z życzliwości do jego rodaków. Znaczy, jeżeli im dogryzał, to chciałaś powiedzieć, jak rozumiem. Tak. Jeżeli im dogryzał, to w dobrej intencji mówił, spójrzcie na siebie, bo czasem postępujecie niewłaściwie, ale zawsze się można poprawić. A i tak strasznie was lubię. I oni to chyba czują przez te kolejne kilkadziesiąt lat. No mnie się też tak wydaje, no bo jest w tym... Ja tak się zastanawiam właściwie, który dialog z filmów Stanisława Barei jest najbardziej kultowy, ale jest w tych kultowych dialogach i tyle jakby groteski, tyle absurdu i tyle takiego komentarza do rzeczywistości, ale jednocześnie takiego właściwie takiej sympatii do... Tak sobie myślę, że chyba jednak ta rozmowa z Misia o tym, po co jest ten Miś, to jest coś takiego, co chyba tak najbardziej odpowiada, to jakby pokazuje ten typ humoru. I potem z tą puentą, kiedy przychodzi Jerzy Turek jako Jarząbek i śpiewa łubu, dubu, łubu, dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, to jakoś tak jednocześnie to jest ironiczne, zgryźliwe, a właściwie jakoś pogodne. Tata tylko raz się zdecydował na tekst graniczący z pewną egzaltacją. To jest tekst dotyczący tradycji. On był zafiksowany na tym punkcie, że pewne rzeczy są prawdziwe, nie wiemy skąd się wzięły, ale je szanujemy, czcimy i im hołdujemy, a to, co jest sztuczne i nieprawdziwe, to się rozwieje, jak ten miś, który nie wiadomo po co jest, a który w ogóle miał symbolizować wtedy Związek Radziecki. No, miś to nawet się zgadza, bo to jest ten rosyjski misza z bajek, ze skazek, rosyjski Jan Bareja. Ojciec interesował się historią i wytykał wady nasze, ale jednak wierzył w to, że my jesteśmy bardzo fajnym, silnym, mocnym narodem, zdolnym do poświęceń i do odwagi. I on też tą odwagą się wykazywał. Między innymi trzymając drukarnię w piwnicy, pędząc bimber i robiąc wiele rzeczy, które były niezgodne z prawem. No, przemycając na przykład powielacz z Wiednia, to jest taka słynna historia, znana w tajemniczonym, że w maluchu, w którym ty byłeś pasażerem, z tego co pamiętam, w maluchu na dachu został, w bagażniku dachowym został przemycony powielacz dla oficyny Nowa, tej podziemnej, nielegalnej, antykomunistycznej oficyny, który potem przez parę lat pracował, dopóki nie wpadł gdzieś tam indziej, w jakimś innym lokalu konspiracyjnym, a u was ta drukarnia dalej sobie pracowała, prowadził ją Tomasz Michala, którego serdecznie pozdrawiamy, wciąż w niezłej całkiem formie, drukarz podziemnej Nowej. Musimy się powoli żegnać niestety, z żalem żegnamy się z państwem. Ja myślę że zresztą, że trochę się żegnamy, trochę się nie żegnamy, bo jak tak dalej pójdzie, to na pewno się okaże, że już za chwilę będzie jakiś film Stanisława Barei w telewizji, jak nie film, to serial. Ja się nie wiem, który jest najczęściej powtarzany. Miś? Alternatywy 4? Chyba Miś. No i niespotykanie, spokojny człowiek w każdą Wigilię właściwie. Tak, no bo to jest film o Wigilii. Więc tymi filmami spotykamy się na co dzień. I myślę też, że spotkamy się w 90. rocznicę urodzin na antenie Trójki w jakiejś innej też formie, bo pewne rzeczy planujemy. Kasia planuje książkę i ten rok nie tylko tutaj w Międzyzdrojach będzie jakoś pod znakiem Barei przebiegał. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli Katarzyna Bareja. Dziękuję. Jan Bareja. Dziękuję bardzo. Olaf Lubaszenko, który zniknął tylko dlatego, że musi się przygotować do spotkania, w którym zagra Stanisława Bareja, odczyta jedną ze scen. To jest opowieści o kłopotach, jakie Stanisław Bareja spotkał przy realizacji Misia, czyli swojej najważniejszej, moim zdaniem, komedii. Ten program przygotowali poza mną Magdalena Trzaska, Wiesław Szala i Romuald Wrzodak. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i miałem tę przyjemność, że pozdrawiać Państwa z Międzyzdrojów z 24. Festiwalu Gwiazd. I już za chwilę, za 2 godziny, z tego samego miejsca Krystian Hanke przywita Państwa. Zapraszamy do Trójki popołudniowym. Bardzo dziękuję. I na koniec piosenka z filmu Przygoda z piosenką. Piosenka z piosenki. Paryski Walczyk, Irena Santor. Na do widzenia. Piosenki różne, bardzo jedne, dumne, tłumem gardzą, inne nie. Jest i kuplet, i kancona, ta jest dobrze urodzona, a ta źle. Paryski walczyk, bez troski, lekko duch, chociaż podmiejski, plebejski jest z rodu, jak król się czuje wśród blasków szanse. Paryski walczyk, błahostka skrzydlata, to pupil miasta, serdeczny brat lata. Dla wszystkich śpiewa i każdy słuchać go chce. Z przedmiejskich knajpek, z podmostów sekwany, wyfrunie nagle jak ptak rozśpiewany i płynie walczyk przez miasta rejwa i gwar. Paryski rozsiewa nuty słuchaj.